الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله في مقام آخر: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الله رب العزت قبل دن زمرا آسان کرے دیں چیز سوک دانشوے لے چی مازکا عمل ندے کرے مازکا عبادت ندے کرے ما زکه الله نده رضا کړي، ما زکه دته پیغمبر تابعداري نده کړي چې ما ته ډیره ګرانه وه. دا به دروغ وي هر څوک چې اوایي به قیامت کې داسې ډیر خلق یا به خبر نو د دې خبرې نه چې قرآن کریم څومره سانه کړي په خلقو باندې، یا به خبر خو تو دنیا نور محبتونه او کارونه او فحشات به زیاتو. دا غدا عذر نه قبلېږي قیامت کې چې الله تا دین را لګلې خو ډېر ګران امون نشو کولې. دیو جن هو چې نبی علیہ السلام کله تلو او الله په عبادتونه فرض کړو، ابیا وراتنو دا زمونږه نصیب خو قسمتوم خو چې په موسی علیہ السلام باندې ټکر واله ناو بسن تاسو کې چې سي درکړو وی پنځوس منځونه او دومره روزي ویم نبی علیہ السلام ستاسو امت ډیر کمزور دی، ما بنی اسرائیل باندې از میخ کړو غی ندی کړو نو ستاسو لال شاه ما بلار نو پینځه به څه کم کړو لس به څه کم کړو بیا وراوي نو بیا به تپوسو کو وی لال شاه چې نور کم کی استاد بس چې اخیری ځل راوي سوې زر کړو پینځه منځونه. موسیٰ علیہ السلام ورته بیا لاړ شه دا غوړې هم نشي کولستا امته او یې دما له حیا راضی ده الله نه د زما امت به دومره کمزورې چې دی به دا نشي کولې. دیوی که بیا تللی نو خبره چې بس یا دوه منځونه پاتې شوې یا یو نو دا زمرہ گرانا دا نا اللہ دین دیر آسان کرے دا هغه سنتیا ده چې په هر بند باندې د زړه نجات لپاره او د زړه جنتی کې دوز لپاره سلګې خبرې لازم کړي چې دا کاوه بس ته د نورو نخلاصي د نورو غم مکوا د نورو فکر مکوا او په خپل ځان بچ کا ځان سم کا او ځان په دې باندې پورا کا بس الله ستانه د نورو خلقو تپوس نه کوي نور خلق د خپل ځان زموار دي ته د خپل ځان زموار دا د دین اصول لیکل نه یو بنده دی چې هغه د خپل کور مشر دی د اهل او عیال مشر دی نو بس چې هغه په خپل ځان برابر کی ځان په دین باندې پوه کی او په خپل عبادتو د مالیو بدنی ټول باندې پابندیو کی نو دا ضروری خبره ده لازمه خبره ده چې دا اهل عیال باغ ته ګوري کنه هغه په خامخا په باندې کوي هغه به ته ګوري دا اخلاق ته او دا عمل ته او دا عبادت ته نو سوال نه پیدا کی چې هغه تینا نافرمان شي او بے درک شي او بل پل نه او که بیا هم مدار دزی موارشتا دی کنا آل و عیال دیو پاگی باندی پا بندی کئی دست دمر گران خبر خوند دا پل آل و عیال دی وحلی هم شی تکولی هم شی نصیت و تربیت و توم کولی شی کنا رضا کولی شی پارا طریقه باندی د چر دانش ویل چر داما تا ګران ده دا سه ګران ده پل ځان سمول او پل اهل عیال سمول الله رب العزت دا غواړي زمونږ نه ښا یا ایو الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا یا مؤمنانو ځان بچ کې او پل اهل بچ کې د ورنه بس تقصاو زمواری دا دنور چا زموار نئے کتاسو ارسم رلوی خلقی ہے لکلی مشرانی ہے دا علاقی مشرانی ہے لیکن استاو زمواری دا قدا استانا بدا خپل زان او دی اہل و عیال تپوس کی گی نا خوڑیر آسان دا خلق خدا سبق یې کړی دی نو څوک خدا سي دي چې هغه ارس پریخي دي پروا یې نشته دي اړو غم ور سره نشته دي چې زمونږ نو الله تاسو کې د خپل ځانم دغه سي جسم با زمونږ سوري ځلان دیو زمونږه پابندې کیو او قبضه کیو تربیت کیو داوی نه نبی په حق کې قرآن بار بار وایي جو الذين كفروا بالله واليوم الاخر تاوغه خلق دي دي خو لام نه مانی نو رز اخرتم نه مانی ولیکه لام نه لینو داغه نه فرمانی به کولا داغه حکم خلاف ورزی به کولا داغه قانون مخالف جن به تیرا او دغه سه د خپل اهل تربیت به نه کو ابل دی قیامت نه مانی زکه کده سره دا غم وي چې اورز شته چې هغه کې به حساب کتاب کیږي هغه کې به ثواب او عذابي هغه کې به صرف الله سره پیش کېدلی او دا عدالت وي تبل چانا بیا بولی ده داسه کول نو خواب خلق ده جداری بلکل ایمان نشته پا اللہ و پرز ده آخرت بانده او سوک پاکی داسی دی افراد او تفرید تخوا افراد او تفرید دوالا بی دینی ده دین سده درمیانه چنو زیاده که انو کمه که بلکه په انصاف باندې چلیږي په عقل باندې په عدل باندې چلیږي نو دا اصل دین دی ښا قرآن مونږ ته مثالونه بیانې چې ګوره يهوديان زکه گمراه شو چې هغې تفرید کړو نسوارا زکه گمراه شو چې هغې افراد کړو څنګه نسوارا ویلو چې عیسی علیه السلام د خدای زیه دی سمرا دیاتے ہو که سمرا دا حد نواوڑی دا یہودیان ویلیو چننا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ندے دا گا پیدائش غلط تنو لار نشتا ناگی سمرا بیدا بی کولا نظرنا سوارا وغیتا افراد ہوئی چی پیغمبر اللہ تا رساو د یهودو دې ته تفریط وی چاړو د پیغمبرانه استلی اورو سړی ټوب نه استلی ها صحیح دین کم دې اعتدال چنا د حضرت مریم زیه دې الله زیه نه دې او د الله بنده دې او رسول دې غلط پیدایش نه دې شوی دوالا گمراہ دیخوا او مسلمان پا حق دے چیغا دا عقیدہ ساتی چینم المسیح و عیسی بن مریم رسول اللہ اللہ پیغمبر دے و کلمتو ہو و کن پہ کون سر پیدا شوی القا الی مریم و روح منو سمانا بس اللہ پاکی روح واچو نو د روح خاون شخه معنا دار هغه ری غلطه معنا کی چې ګور روح یو تنری ویل وای ته په معنا نه پوي او روح من اوس معنا الله خاون د روح ګرځاو خپلې بګي روح واچو کن دا سې ډیرو خبرو کې چا زیاتې کړې وې چا کمې کړې وې دا دواله د اسلام نه خارج دي اسلام هغه ته وی چې درمیانه اعتدال باندې وچلېږي په انصاف باندې وچلېږي په اعمالو کې همداسې شته قرآن وی څوک داسې دي چې خپل مالونه بې ځایه خرج کوي فضول یې خرج کوي اسراف کوي فضول خرچي کوي بس یې په لوبو او ټوکو کې او په گمراهو کې او په ډزو کې او په چرسو کې او په دې کې نغې ته مبذرین وي فضل خرچی کوونکی اسوک داسې دي چې بس یو پیسې نه لګي نه بګې الله دې نوم سوچته نه بګې خیر خیرات شته نه یتیمانانو مسکینانو اس نشته بس جمع کیه نغې ته بخل وي دا هم غلط کار دی اللہ رب العزت وی دی مسلمانانو صفت تی والذین ایدان فقو لم یسرفو ولم یقترو دا کار دی لم یسرفو نے اسراف کی پذل خرچی کی بیزائے لگئی ولم یقترو ان بخل کی وکان بین ذالک قواما دی میان میان کی جون تیری چغیتا سخاوت وی جود و توی سخاوت و توی پر ہر عمل کی دا سشتا دی خوا دا سکرانا خونا چی او سڑی وی دا ما تا دیرکنانا چی زبا درمیان جون تیرم خوا پیزان لی دنیا دی پارا خوا تا دیرہ سانا دی خوا زان لخو دنیا ده پارا دیر عقل من دیر دیر و خیاری ده لا طرف نا بیعقل ده غضب پا دین که نپوئیگی حضرت ابو بکر چې کله خلیفہ شو نو ماحول ډیر خراب شو، حالات ډیر خراب شو، ډیر ولې سو خلانو په امامه کې او بل پیغمبرو نو پاغی ایمان راولا مسلمه کذاب پاغی ایمان راولا یہ مونخو با جواندی پسی کردو بس کدی مرش بیا او بل پسی دو اگه تا مرتد خلق ویخا ناغی سرم ابو بکر جہنگو کو جنگو کو دیر خلق پاغی کی شیدان شو تم را پچاری پا نور جنگونو کی نبی علیہ السلام پا وقت کی نو شیدان شوی تاکی داغی ظالم زکر دا سے انتظام کرو چو زن چاپیر دیوال چاپیر کرو پاغی سو اوڑی دیشو او خطیشو خوا دا خویو خالد ابن ولیدو چاوی ما پس کیون غالے په پوزي موزي کې هم غوړځم وی چې زه دا دروازه کولاو کومه ها هغه وته ډیر مینه ته چې دا هته ځان هلاکه وی دي نو اوس باندې کارو شنو هغه غوړځو یو هغه دروازه ته خیال نو خالد ابن ولید د زور نکار نه دی واستې ښه ټیک ده د تدبیر نه کار واستې دی د جنگ په طریقو او په اصولو چې څومره هغه پوي ځکنه ټول عمر تدبیر کړی تدبیر او به کامیابې ده ولې چې وی دا چې لیکو چې ما ورځو نه غي ته ولوي چې تاسو ټول هغه شاغاله تلل شی او په دې دیوالونو باندې ورزانګې چې دی په لښونه د مسلمه خلق ټوله په لاړو نو دروازه خوشي پاتې شو دا یو اوس مې ورځه یافه چې یو ورځه دروازه کوله او کړنو وراله پیخه توبه ا مسلمه چې په شپزان نو تاسو یو ځای کې ځان اومانډو چی لکه دو دیوالی او میند که بکی دتلو زینی آره ای که پت شو و صحابه ویلیو چی دی بس ای کوای خوا نو آغا وحشی چی آغا کلا پا کفر که نو حضرت حمزه شهید کلو و بیا ایمان راولیو نو آغا او نیدو نو آغا پا ورغی و پا نیزه او آو خوا اخل کو چغی کړي وی قتلہو عبد حبشیون وی دا دے او تور غلام دے هغه قتل کو بیا خلق راځم دا چلو شو دی په خلقو زکات نه انکار وکړو زکات خو پیغمبر اغستو قران ویلو چې خود من اموالهم اے پیغمبر واخلا دا خو دا پوری خبره وا چې هغه لانو دبل چا حق نشته حضرت ابو بکر اعلان وکړ چې دي سره بجنګ کو نو ډیر صحابه په دې کې شکمن شو چې ګوره نبی له سلام خویلو چې ما ته امر شوه چې د بجنګ کوم خلق سره حتا یقولوا لا اله الا الله نو یې خو کلمه وای کنه صرف زکات نه ورکړي اږي کلمه وای نو پیغمبر وی چې بابا سره جنگ نه کوي حضرت ابو بکر ورته وی چې ګور خبره هم پورا نکړه ویلو چې حتا یقول لا اله الا الله الا بحق الاسلام دا ته هم فکر نه چې کلمه وی او د اسلام حق منی ها کنه منی نو زکات د اسلام حق نه دی وی قسم په خدای دا خو ته زکات یا دی کدی د نبی له سلام په وخت کې اغلا د ګړډي ویزه هغه جلب ورکاو اے قال اوس نور کې نو د و سره جام کوم حضرت عمر هم ورته وی چې هردا خبره مې دی پور کوله. ابو بکر ورته وی چې عمر اجبارن فی الجاهلیت و خوارن فی الاسلام، ته په جاهلیت کې ډیر زور اور وینې په اسلام کې ول کې کمزور شوې تا ول ودا وسینه کولاو شو ها سینه کولاو شو. نو مطلب دا او چې الله رب العزت هر سړی له خپل ذمہواری ور کړی دا چې بس تا باندې دا ذمہواری ته بل چا ذمہوار نه یې. نو ډیر خلقی هغه پیخی کوي هغه دې ته وګوري چردا ده کې جماعت ته د خدای کور دی او پیندو وخت مونږ کیږي او دا ده ګوره شراب خانه ده ادا ده ګوره چکله ده پیندې کې د شیخ جماعتو اباد دا جماعتو ادی په مخامخ و سره دمخانه وا یو روډ په میان کې وباسو مونږ چې وکړه کله داسې وکړه او دا دور دور سارینګې به ویو هغه کې خلق چلونه د کول ټریننګ غونه کول چې څوک با داسې خپل زیبه دمتو به په ځکه نور روح بدا تورې ویو باجی به ویو انا مونږ په مجه دا وسوره و شیخ القرآن چری دانو ویلی چری دانو خلین اغاق نو استلی ولی دا داغ دی مواری وان کدا دیاو الحق دی مواری وان گورار سره با خپل دائری تا گوری پلی مرتبی تا با گوری پلی دی مواری تا با گوری داغ دی مواری تا گو چه بیان کوا دا قرآن درس کوا تقریر کوا توحید بیان وا داوا ادا دغه دی موارد بل چا ده ستانه که چاپیره گمراهی که چاپیره خطبه د خپل جماعت دی موارد تبه خپل حق ادا که دی که زنه نقصان را نشی اغا پریده نو دیر خلق پا دیبان دی پوانشو. علماء اهل علم واقعات ذکر کوي چې عالم او بداسې ځای کې او هر ملک خپل عادت خپل رواجی بسوي کوي. نو هغه عالم ته یو سلی لور راوستا ویرا دا به تاسو ری تبو تا دینو خیر تبو تا منزو دس خیر تبو تا تعلیم ورکے ہو بچی فارغشی نو سر دینا چاہو سر مدرسہ کنو کور کی کور اگر چی پوش پزان باندی چی دا خو شیطان پا جال کی رازم تلی حق پرستو نو دا اگر یا استادو یا شیخو شیخ یوسف بے وطوی ناغل الار چه غرا تصراح نمائیو کی چه دا کار خودتو چه لانا واکلی تا او تپوس بے وکو چه شیخ یوسف کم دے دن خلق بوتی یا سڑیا دم رخ پل سڑیا تا شیخ یوسف نمخلی آگم را اغه شرابی نو یو ځل خدای واپس شو چې خلکو بستر ګراوي استه ډیر چراغ نو دلته چې کوم استاد واغو ته وی سیده ته وی ګرا زخوړو لانو له ما خلکو وی لړ شکار څه ته تو کوی خدانو رسوا وتا چې لانو دا ته پوسونه کوله چا وو ته یره پیسې مې دی پیو زه دا غو کوم رئیس کوم او نو یې هو ته زه زاسو چا پیره تن شراب خانی وی او میان کې دې یو کور وړو کې پاره کې ناشته بیٹه کې و میلمه ده پاره ته لاله اوسره ملاقات وکړه او د خبرې نمخ کی وته وي چې دا ولي ته په ځای ځای کې ناشته ته که چاته مسله کې نو څوک به ومني دا ولي او ته خو دې مواري تعالی الله علم در کړی چې دا ورسې خلقو ته او ته ویرا وکه دا کنه دا ته خبره کوم ویدا محلوا چا پیر زمانه کورونو پیو ظالم لګې د نو هغه کورونه واغست ټول نو شرابخانه پکې جوړ کړه ایما تډیر وی چې زما وینا نو په زما خپل کور نشته دا کور دې نو زواز کم په لازم ده دینه نو وګور دا به خرڅ کړو یا به پرېغه بل بار بچلوی چې د سمو خلکو کې به ځان لکو راغسته کورونا وخت کیسو او په شله وسلوې په کور کې ذکر او وینا دا ما په قست باندې دې ځای کې ژوند اختیار کړی دی ویولي وی د دې خلکو د عادت ته تنه خبر خا د دې خلکو چې دې کلا یو سړی وویني چې دا ډیر نیک سړی دی مون گزار دی او نیک عمل دی کنه نو کدی بیا حج لذی اکور کې څوک نه څه شیلونی نو ذکر راولي ویرته مو حج لذو اته به دې داګه حفاظت وکایخه که څوک چرته په سفر زی تجارت لذی نوم لونه براولی نو اخسړی کرے به کې نو یز ځان خلق ته نه خیمه ځکه چې زه ځکه نه ځان نشم خلاصولې په چې په دې شرابخانه کې ناشته ما نیسو دانوې چراشه او دا گمراه سره دا شیطان سره بس چې دې عالم ته خبر او شو نو دا نور ته پوسونو کو رخصت ته نواغسته ها اچراغ نو اصلی ته وی چیرې دا ځې موارد نشم اغسته ها الور ذ خپل ابو زخه الله وی ذ خپل ځان حفاظت وکا ته ځان ته پوس نه کې تاکي به سمره غلطه یې سمره به خطا یې سمره به ګناګاری سمره او ته ځان له سیوا کارونه کې چې دا ولیدل ته کې شراب خانه ده دا ولید ما سره هدمره طالبان دي او دمره طالبات دي او زه چې ورشو پیو توبه توبه مزان لکارو ګوري نو ښا هغه څه کار روان کی الګا داستا کار دی دا خو د سربرا کار دی دا خو د زمانی د مشر او د صدر کار دی دا کارونه باغه کوي شرابخانه باغه روانه ډمخانه باغه روانه او کوم ځای کې چې د کفر کارونه کیږي نو دا یې غزي موار دی ستانه خواله دی تپوس نکوی دا سکه تخپل کار کوا چکم از دی مواری دا آغا نکه چکم تا تا اللہ حکم کرده دا آغا نکه او چکم نده کرده نو پاگی پس روان شوی چه ورگا دا گم رئی خورو ما ورگا دا چلکو ما آنو حفظم از رسوی روان شوا خود بروانه دا دی روان اکلا دا دو مشران روان اکلا دا دی کار سو دی بخپل مدرسه چلولا او چې دی تیلا داویلو چی ارک دازینی مونگ با دل بار دیر دی درکو آباد بے کدلنو شکر نیستو دا دا باقی دا قرآن دا دی آیاتون ننو خبر چلاوی علیکم انفسکم تاسو باندی دا خپل زان حفاظت پکار دی لے ذرکم من ظلم خلق خود گمرحان خلق دی اغی خدا غواړي چې دینی مرکز دی نه وي مدرسه دی نه وي جماعت دی نه وي نو تاسو کې داوی مطلب کئ دا داوی مطلب او داوی دقه مطلب ښا چې دا مرکز نه وي او دا مدرسه نه وي او دا حال دی بس یله کته اوس تا نه خپل ازازي مواري لکه ته په خپل پاکه بالکل تا کې څه غلطي او خدای نشتا اس به د کبایر او د صغایر نه پاکي چې توزین او خلق لري کې او گمراهان لري کې او ملک صفا کې تتدا. قران کریم موږ ته مثالونه ذکر کړی دي د دې لپاره چې دغه ځان په دنیا کې دغه ژوند تیر کړم. لکه حضرت آسیہ د فرعون بیبی و کنه او هغه په دغه پکور کې خپل ایمان او خپل اسلام هغه بالکل محفوظ ساتل. هغه د دې موارینو چې د فرعون د یمارینه ونیسا نه هغه په خپل بادشاہ چې بس ته ځان محفوظ کنو ته د بل چا د مواری پتا نشته. اگر کتا سره ظلم کوي زیاتې کوي ار سمرا نو بس په هغه ظلم زیاتی کې هغه ملکړه کنه شهید کړه ګټې پکې هو دا او بد ساو تو په وخت کې هغه اسمان ته نظر اوچت کوي الا الله رب ابنی عندك بیتا فی الجنة ربا زمانو په دنیا کې کور نشته بس نو تمالا کور جوړ کې ځان سره په جنت کې نو یې کاته چې ملائک لګیا او کور ولا جوړاو د دې لپاره ذکر کړی دا چې خلکو کله ډیرو ظالمانو په میانس کې خپل ایمان محفوظ ساتي خپل کوي واځي یک څوک د سری خپل ځان محفوظ ساتي ها چغې ته نقصان درنکې نو موږ ته دا اصول پراته دي دا چې خپل ځان حفاظت وکړي تاسو نه الله دې بل چاته پوس نه کوي دا ته پوس به سربرانه کوي د مشر نه وکړي د ملک د خلیفہ او د امیر نه بکی داغه دغه ذمہواری ده داستا ذمہواری نه ده ته صرف د خپل ځان ذمہواری چې کو انفسکم واهلیکم نارا بس ځان بچکا او خپل اهل بچکا لغور نه ها د انفرادی ژوند دستا ده ها ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته ان ارسلنا قبل حق بشیرا و نذیرا مون خو ته دنیا ته دې پار لېګلې چې چاله خوش خبري ورکا جنت یان دی او چا تو کویا روا چې په کفر کې دی او په شرک کې دی بس ولا تسالو عن اصحاب الجحیم ستانه دا تاسو نشی کېږي قیامت کې چې دا جهنم ولې ډک شو نه نو دا عالم او دا مبلغ دې معارض دقه دا د پسر باندې دا بوج پروت دی چغه حق د الله ورسو ورسو چې سوستا خلینه ده بند کړي نو بس چې سوستا خل آزاد نه وای وینا کوا کوا اجه پویږي چې اوس مخله باندې کی نو قران ویلو چې ان ارضی واسعه زمزمه کا فراخه ده زوس ځان لاغه زه وګورم چې کوم ځای کې دي وختي ریږي او د دین پابندی در باندې نه دی د قران او د منځ او د دې عبادت نه لته ځبیا دې زنه هجرت وکا او دیو ته ندی ویل چې تور راواخله نه نه اتا کار دی jihad خمور انتظامی دی هغه چې کلمه شر جوړ شي خلیفہ جوړ شي نو بیا به jihad کې دی شي اری او سره ریر خلق دے جزان چی اغی پا دی چکر کی پرات دی خوا چیلہ انتے سنم یوشی او سطالبان او سموردان او سدغی جوڑ شی نبس وی ہم چما دی گرے نیست خوا قیم خوزیمہ نجور کل پا یو زیور دی لکا سلیمہ ما تکے کل پا بل زیور دی لکا دا کلب لرے کہے یہ لکا دا استا کار دی دخپل زان رسوائی کہے چیا چل سرو کی چوم دی قتل کی اوم دی پخر سور کی او پخل کو کی لیو گردی نو دا دی مطلب دی دا گورا دا دین دال کارنو دین دی بیزتے خبری نکی دی بیزتے تقریب تاری تربیت نکی دین دا سے ندیکھا ار چال اخپل دی مواری ورکلے مطلب داو چی دا دین دا اللہ ولی دیر آسان دی ځکه چې هر بندلې هغه ذمہواری ورکړې چې دی کول شي او دا ذمہواری په نه دا چول چې دی غر سره سره جنگ وا کما اچو کرو ښه دا خلق دی نو د دین اصول بزین کې ساتو کسو کار څنګه هوتا سو دوک نشه یو ګور کنه jihad کوي او تاسو جماعتونو کې ناسي یو اره کوي په آرام کینا چې کله الله دین نو هم ته معلوم دي اګه بل چا دین نو زمونږ غي سره سکار نشته الله دې مونږ له دې توفیق راکړي چې خپل ځان حفاظت وکړو د خپل آل او عیال حفاظت وکړو چې الله تاسو کوي چې مونږ په دې کې لا جواب نشو ښا واخر دعوانا. Thank you.